ที่เราสวดเมื่อสักครู่นะจงมาถึงที่มีไม่มีน้ำจากที่มีน้ำจงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวลเป็นผู้ยินดีในที่สงัดเป็นผู้ยินดีในพระนิพพานอันเป็นที่สงัดซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยากในบทนี้ก็พูดถึงหมู่มนุษย์เรานั้นย่อมวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งในนี้เองวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งในไม่สามารถที่จะข้ามไปถึงที่ที่ไม่มีน้ำซึ่งบางแห่งที่เขาเปลี่ยนมันก็เกาะที่อยู่กลางมหาสมุทรเป็นที่ที่ไม่มีน้ำเป็นที่ที่ถึงแล้วก็จะแห้งที่เหลือนอกนั้นก็เป็นพื้นน้ำมันกว้างใหญ่ฉันก็เปรียบเหมือนกับวัฏสงสารพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกับสัตว์ที่ยังลอยคออยู่ในทะเลเรียกว่าก็ยังว่ายเลาะอยู่ตามฝั่งในไม่สามารถที่จะขึ้นไปบนเกาะได้หรือขึ้นไปบนฝั่งได้ในที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าความยึดติดที่เราอุปทานเมื่อมีความยึดติดถือมั่นมันก็ทำให้ก็ยังต้องลอยคออยู่ในกลางทะเลขึ้นฝั่งไม่ได้อุปทานนี่ความยึดติดนี่มันเป็นอุปสรรคนะอุปสรรคขัดขวางในการที่จะพบกับอิสรภาพทางจิตใจหรือความสงบเย็นเรียกว่านิพพานที่จริงไม่เพียงแต่เป็นอุปสรรคนะในการที่จะเข้าถึงปรมัตถะหรือว่าประโยชน์สูงสุดคำว่านิพพานกับปรมัตถะนี่ก็เป็นคำเรียกแทนกันได้ประโยชน์สูงสุดก็คือนิพพานนอกจากอุปทานนี่มันเป็นตัวขัดขวางการที่จะเข้าถึงความหลุดพ้นหรือว่าโลกุตตรธรรมแล้วนี่แม้กระทั่งเรื่องที่เป็นโลกิยะเรื่องโลกอุปทานนี่มันก็เป็นสร้างปัญหาได้ที่ทำให้ยากที่จะมีความสุขอย่างโลกได้หรืออย่างชาวโลกไม่ต้องพูดถึงเรื่องนิพพานหรือปรมัตถะอุปทานนี่มันก็มีหลายอย่างนะอุปทานความยึดติดเบื้องต้นก็คือกามุปาทานกามนี่ก็คือสิ่งที่อริดอร่อยให้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องเพศสัมพันธ์เท่านั้นเรียกรวมๆเรียกง่ายๆคือวัตถุนั่นเองยึดติดในวัตถุสิ่งเสพคนที่ยึดติดในวัตถุสิ่งเสพมากๆก็ไม่มีความสุขนะกลัวคนเขาจะมาแย่งชิงเอาสิ่งที่ตัวเองยึดติดผูกพันเอาไปอย่างเช่นใครที่ได้ทองมาสักเส้นหนึ่งแม้เป็นทองแค่หนวดกุ้งนะจิตใจก็ไม่มีความสุขแล้วก็เรียกว่ามีทองทั้งหนวดกุ้งนอนสะดุ้งทั้งวันนอนหรือว่านอนสะดุ้งทั้งคืนสะดุ้งเพราะอะไรสะดุ้งเพราะกลัวคนก็จะมาแย่งเอาไปชิงเอาไปหมายถึงกลัวก็เพราะว่ามีความยึดติดถือมั่นมากอุปทานนี่มันยิ่งกว่าตัณหานะตัณหานี่มันเป็นน้องๆ อุปทานตัณหานี่มันเหมือนกับเป็นตัวผลักขับเคลื่อนให้เขาไปหา แต่ว่าอุปทานนี่เป็นตัวดึงหรือเหนี่ยวยึดเข้ามาไว้กับตัวอุปทานมันก็แรงส่งให้เขาไปหาสิ่งที่ปรารถนาแต่อุปทานนี่มันเหนี่ยวสิ่งนั้นมาไว้กับตัวหรือพยายามคว้าสิ่งนั้นมาไว้กับตัวไม่จะเกิดความหวงแหนมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสิ่งที่ได้มากับตัวแล้วก็ได้อาจจะเป็นแค่ความคิดฝันว่าจะได้ฝันว่าอยากได้อย่างวัยรุ่นเด็กนี่ก็ฝันอยากจะได้สมาร์ทโฟนไอโฟนแล้วก็คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งคิดแล้วคิดหรือนึกถึงอยู่นั่นแหละการที่คิดอะไรคิดถึงอะไรซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งวันทั้งคืนนี่แหละมันเป็นผลของอุปาทานถึงแม้จะยังไม่ได้มันมานะแล้วยิ่งถ้าได้มันมาก็เกิดความหวงแหนไอ้ตอนที่ยังไม่ได้มันมานี่ทุกข์มากมันต้องดิ้นรนแสวงหาหรือหาทางที่จะให้ได้มาในครอบครองแค่ตรงนี้แหละก็อาจจะนำไปสู่การทำความชั่วได้อย่างคนที่ยึดติดในวัตถุมากหรือว่าหลงไหลในเงินทองก็อาจจะไม่มีความสุขนะในการเพราะคิดแต่จะหาจะเอาเงินสิ่งนั้นมาได้อย่างไรยิ่งถ้ามันอยู่ใกล้มือแต่ว่ามันอยู่ใกล้แต่เอื้อไม่ถึงนี่ก็ยิ่งทุกข์ทรมานเข้าไปใหญ่อย่างคนที่รอมรดกจากพ่อแม่เนี่ยมันอยู่ใกล้มากเลยนะถ้าพ่อแม่ตายก็จะเป็นของตัวแต่ว่าก็ยังไม่ตายสักทีบางทีความยึดมั่นถือมั่นอยากจะได้เงินอยากได้มรดกมาไว้ในครอบครองก็ทำให้ถึงกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็มีอันนี้เพราะอำนาจอุปาทานกามุปาทานอย่างที่เป็นข่าวฆ่าพ่อฆ่าแม่บางทีฆ่าน้องชายเพื่อตัวจะได้ฮุบมรดกคนเดียวหรือฆ่าพี่ชายด้วยมรดกจะเป็นของกูคนเดียวอันนี้เราทำชั่วเพราะอำนาจของอุปาทานอยากได้มาเป็นของกูแต่ดูดีๆนะกูเป็นของมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เป็นของกูกูเป็นของมันเพราะว่ายอมทำชั่วได้ยอมฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้เพื่อมันบางคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำขนาดนั้นไม่ถึงกับฆ่าพ่อฆ่าแม่แต่ว่ามันก็ทำในสิ่งที่ชั่วร้ายเหมือนกันเช่นคอร์รัปชันในการคอร์รัปชันนี่มันก็เหมือนกับใครทำชั่วได้ก็เหมือนกับเอาขาข้างอยู่ในตารางเข้าไปแล้วรอแต่ว่ามีคนรู้หรือเปล่าไอ้การที่คอร์รัปชันนี่มันก็เป็นทั้งการทำชั่วแล้วก็เป็นทั้งการสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองทุกข์ใจด้วยแล้วก็ต่อไปก็ทุกข์กายคือถ้าจับได้เขาก็เอาเข้าคุกก็ลำบากทำไมถึงทำอย่างนั้นนะก็เพราะว่าอุปาทานยึดมันถึงมันอยากได้อยากให้มันเป็นของกูแต่การทำเช่นนั้นก็ทำให้กูเป็นของมันไปซะละคือยอมทำช่วยได้ยอมเหนื่อยยอมเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเพื่อมันอย่างนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าเราเป็นของมันไปซะละยอมตายเพื่อมันได้ยอมตกนรกเพื่อมันได้ ถ้าคนมองไม่เห็นเช่นนี้นะว่ายิ่งไปยึดมั่นสื่อมั่นกับอะไรก็ตามอยากให้มันเป็นของเราเพียงแค่ทันทีแค่ยึดเท่านั้นแหละเราก็เป็นของมันเข้าไปทันทีเรื่องการมุปาทานนี่มันก็ทำให้ไม่มีความสุขแม้กระทั่งในชีวิตทางโลกนะไม่ต้องคิดถึงเรื่องโลกุตตรธรรมหรือนิพพานเลยแค่ความสงบสุขอย่างโลกโลกอย่างคนความสงบสุขแค่โลกียะสุขนี่มันก็ยากแล้วเพราะว่านำไปสู่ความเดือดเนื้อร้อนใจนำไปสู่การทะเลาะวิวาทอยู่ไม่เป็นสุขนี่นอกจากกรรมอุปาทานมันก็มีตัวหนึ่งคือทิฏฐุปาทานคือความยึดติดถือมั่นในความคิดอันนี้ก็เหมือนกันนะพอมีที่ถูกปาทานขึ้นมาให้ความที่ว่าเป็นความคิดของเราก็กลายเป็นว่าเป็นเหตุทำให้เราต้องไปทะเลาะเบาแว้งกับผู้อื่นใครที่คิดไม่เหมือนเราก็ไม่พอใจคือยังไม่ต้องถึงกับวิพากษ์วิจารณ์ความคิดของเรานะแค่คิดไม่เหมือนเราเท่านั้นแหละมันก็รู้สึกว่าเกิดคู่แข่งขึ้นมาทันทีความคิดของกูนี่มีคู่แข่งแล้วมันไม่ชอบในตัวเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่ามีคู่แข่งความคิดนี่นะพอไปยึดติดถือมันแล้วมันก็จะต้องการเป็นหนึ่งความคิดตัวนั้นต้องการเป็นหนึ่งไม่ต้องการคู่แข่งพอมีความคิดที่ใดที่เป็นคู่แข่งเพราะคิดต่างเห็นต่างมันก็หาทางเล่นงานมันทำงานมันก็ใช้เรามันก็ใช้เราไปเล่นงานคนที่คิดต่างจากมันนี่ขนาดว่ายังไม่คนที่คิดต่างจากเราจะยังไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ความคิดของเราเลยนะว่ามันไม่ดีมันแย่มันผิดพลาดเพียงแค่คิดต่างในตัวความคิดที่เรายึดนี่มันก็ไม่พอใจแล้วมันก็หาทางสั่งให้เราไปจัดการกับไอ้คนที่คิดต่างและยิ่งถ้าหากว่าไอ้คนนั้นนี่มาวิจารณ์มาตำหนิมาต่อว่าความคิดที่เรายึดถือด้วยแล้วนี่ยิ่งโกรธเข้าไปอ่ะถือเป็นศัตรูเลยก็ว่าได้ในความคิดนั้นมันก็เลยต้องสั่งให้เราไปจัดการไปด่าไปรุมประณามหรือถึงกับลงมือทำร้ายทั้งหมดนี้ก็เกิดจากการที่มีทิฏฐุปาทานคือไปความคิดว่าความยึดติดถือมั่นว่านี่เป็นความคิดของกูความคิดของกูแต่พอไปยึดติดว่ามันเป็นความคิดของกูนี่กูก็เป็นของมันทันทีเลยผู้คนทุกวันนี้นะเป็นทาสของความคิดในหัวมากเลยนะความคิดที่จริงแล้วนะเราควรเป็นนายมันเหมือนกับเงินทองนี่เราควรเป็นนายมันแต่พอมันเป็นนายแล้วเมื่อไหร่เดือดร้อนทันทีเลยนะไอ้เงินนี่ถ้าเป็นนายแล้วเมื่อไหร่เดือดร้อนแต่มันถ้าเราเป็นนายมันนี่มันจะเป็นค่ารับใช้ที่ประเสริฐมากความคิดก็เหมือนกันนะมันควรจะเราควรจะเป็นนายมันใช้มันเพื่อแก้ปัญหาหิวโหยเจ็บป่วยเราก็ต้องใช้ความคิดเพื่อที่จะระงับความหิวโหยระงับความเจ็บป่วยใช้ความคิดในการดูว่ามีจะมีอาหารที่ไหนมาประทังความหิวได้บ้างตกปลาดีหรือว่าไปหาผักหาหญ้าดีต้องใช้ความคิดทั้งนั้น เจ็บป่วยก็ใช้ความคิดเพื่อดูว่าจะหายาที่ไหนมาบรรเทาใช้ความคิดเพื่อพิจารณาว่าป่วยเพราะอะไรเราต้องใช้ความคิดเพื่อที่จะบรรเทาความทุกข์ถ้าเราใช้มันนี่นะเกิดประโยชน์มากทีเดียวแต่ถ้ามันใช้เราเมื่อไหร่นี่เดือดร้อนเลยผู้คนทุกวันนี้นี่บางครั้งก็ใช้ความคิดแต่บ่อยครั้งก็ถูกความคิดมาใช้ถูกความคิดใช้เขาคือความคิดกลายเป็นนายเข้าไปซะแล้วตอนนี้เหตุการณ์บ้านเมืองก็ล้วนแล้วแต่ผู้คนนี่ถูกเป็นทาสของความคิดเป็นท่าของอุดมการณ์ความคิดทางการเมืองปล่อยให้ความคิดมาเป็นนายตัวเองไม่ใช่ตัวเองเนี่ยเป็นนายความคิดความคิดมันสั่งให้ด่าก็ด่ามันสั่งให้รุมประณามมันก็ทำตามสั่งให้ไปทำร้ายเขามันก็ทำเพียงเพราะอะไรเพียงเพราะคนนั้นคิดต่างมีความเห็นต่างจากความคิดของเราหรือเป็นเพราะคนนั้นเขาตำหนิเขาวิจารณ์ความคิดของเราและบางทีที่คนที่เราไปเล่นงานเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องหรือเป็นพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ได้ซ้ำความคิดมันสั่งให้ไปด่าเขาว่าเขาก็ไปเราก็ทำตามอันนี้ความน่าของทิฏฐุปาทานซึ่งมันน่ากลัวมากทิฏฐิน่าจะเป็นศาสนาก็ได้เป็นศาสนาพอไปยึดติดถือมากับศาสนาแล้วก็สามารถจะทำร้ายคนที่นับถือศาสนาต่างจากเราทั้งที่สิ่งที่เราทำนั้นมันอาจจะตรงข้ามสวนทางกับคำสอนของพระศาสดาเราก็เห็นมากมายนะการฆ่ากันด้วยผลทางศาสนาด้วยผลเพื่อพิทักษ์ปกป้องศาสนาก็เป็นกันไปหมดนะไม่ใช่เฉพาะคริสต์อิสลามพุทธที่เราบอกว่าศาสนาพุทธไม่เคยเบียดเบียนศาสนาอื่นอันนั้นมันก็ไม่จริงหรอกเพียงแต่ว่าอาจจะทำในสเกลในระดับที่เล็กกว่าอย่างเช่นตอนนี้ที่ผ่านมาก็มีชาวพุทธพม่าไปเล่นงานชาวอิสลามชาวมุสลิมพวกโรฮิงญาเนี่ยชาวพุทธในลังกาก็เล่นงานชาวมุสลิมในหลายจังหวัดหลายภาคของประเทศก็ทำในนามการปกป้องศาสนาทำเพื่อปกป้องพุทธศาสนาแต่ว่ามันอาจจะทำกันไม่ถึงกับเป็นระดับชาติเหมือนกับที่เกิดขึ้นในศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์แต่มันก็มีผลให้มีคนล้มตายการยึดติดถือมั่นในศาสนาหรือในธรรมะมันก็อันตรายได้พุทธเจ้าถึงบอกว่าธรรมะนี่เป็นเพียงแค่ให้ถือว่าธรรมะเป็นเพียงแค่แพที่เอาไว้ข้ามฝั่งเมื่อถึงฝั่งแล้วก็วางมันลงซะคนที่ใช้แพข้ามฝั่งเมื่อถึงฝั่งแล้วก็ไม่มีใครหรอกที่จะแบกแพขึ้นไปด้วย แม้กระทั่งธรรมะหรือศาสนาก็ต้องวางแต่จะวางเมื่อไหร่ตรงไหนอันนี้เป็นเรื่องที่ยากที่จะบอกไม่ใช่ว่าผู้บรรลุธรรมนะที่ต้องที่จะวางแม้กระทั่งปุถุชนที่ยังมีกิเลสหนาก็ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะวางเหมือนกับเราใช้ไฟฉายในการเดินกลับกุฏิในยามค่ำคืนเมื่อถึงกุฏิแล้วเราก็ต้องวางไฟฉายลงเพื่อเราจะได้เอามือไปทำอย่างอื่นได้ถ้าเราถือไฟฉายตลอดเวลาจะเข้าห้องน้ำจะแปรงฟันถือไฟฉายเราจะแปรงฟันได้ยังไงมือไม่ว่างซะละมันก็ต้องวางไฟฉายลงเพื่อทำอย่างอื่นนี่แม้กระทั่งการใช้ชีวิตทางโลกก็ต้องรู้จักวางจะถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปตลอดไม่ได้ให้ความคิดเนี่ยความคิดหรืออุดมการณ์หรือศาสนาเราต้องรู้จักใช้มันนะอย่าให้มันใช้เราเพราะถ้ามันใช้เราแล้วนี่สุดท้ายเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทบาดหมางกันฆ่ากันตายเพื่อความยิ่งใหญ่ของอุดมการณ์เพื่อความยิ่งใหญ่ของศาสนาแต่ผู้คนล้มตายกันมากอันนี้มันก็ไม่ถูกคนไม่ค่อยตระหนักตรงนี้นะเพราะว่าความหลงไม่มีสติถ้ามีสติมันก็จะรู้แล้วเฮ้ยว่านี่มันกำลังเกิดเลยไปซะแล้วเราไม่ได้ใช้ความคิดแต่ความคิดมันใช้เราเป็นทาสของความคิดไปซะแล้วมันก็ทำให้เราไม่ลุ่มหลงสติมันช่วยมาทำให้เราไม่ลุ่มหลงไปกับความคิดหรืออุดมการณ์แต่ว่ามันก็ยากตราบใดที่เราอยู่ในแวดวงคนที่คิดเหมือนกันหรือว่าอ่านข่าวฟังวิทยุดูเว็บไซต์แต่ลุ่มซึ่งล้วนแล้วแต่คิดเหมือนกับเรามันก็ยิ่งทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่คิดมันถูกต้องแล้วก็ยิ่งยึดมั่นถือมั่นเข้าไปมากขึ้นสิ่งที่ช่วยลดความยึดมั่นถือมั่นได้เนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยให้ระลึกถึงธรรมะข้อนึงเรียกว่าธรรมานุรักษ์สัจจานุรักษ์สัจจานุรักษ์คือความตระหนักว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยสิ่งที่เราถือสิ่งที่เราเชื่อเป็นความจริงเนี่ยมันอาจจะแม้คุณจะคิดไม่เหมือนเราก็อาจจะถูกก็ได้อาจจะจริงก็ได้สัจจานุรักษ์ประคุ้มครองสัจจะคือความที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเห็นเท่านั้นที่จริงหรือถูกคนอื่นที่จะเห็นหรือคิดไม่เหมือนเราอาจจะถูกก็ได้มันการเปิดใจให้กว้างขึ้นเป็นการเตือนสติไม่ให้เกิดความลุ่มหลงยึดติดถือมั่นในความคิดของตัวถ้ามีสตินะก็จะเผื่อใจไว้ว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เรานึกก็ได้นึกไปถึงเมื่อสัก100ปีก่อนเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบอะไรต่างๆมากมาย ค้นพบความจริงต่างๆมากมายจนถึงขั้นสรุปว่าต่อไปนี้ไม่มีอะไรที่ต้องค้นพบแล้วไม่มีความรู้ใหม่ที่ต้องพบแล้วที่จะต้องค้นพบแล้วเพราะว่าค้นพบมาหมดแล้วมันมีแต่เรื่องปีกย่อยมีแต่การค้นพบที่ทำให้เห็นละเอียดละออมากขึ้นจากเดิมจุดที่รู้แค่จุดทศนิยม3ตำแหน่งก็อาจจะเห็นมันละเอียดขึ้นเป็น4ตำแหน่ง5ตำแหน่งนี่เมื่อ100ปีก่อนพูดอย่างนี้นะจนกระทั่งเจอไอน์สไตน์เข้าไปพอไอน์สไตน์โผล่มาผู้นักวิทยาศาสตร์นี่งงเลยนะเพราะว่าโอ้โหมันมีอะไรต้องรู้ต้องบ้างมาไอ้ที่เราคิดว่าเรารู้หมดแล้วนี่มันไม่ใช่เมื่อ100ปีก่อนเนี่ยมันมีความมั่นใจขนาดนั้นเชียวว่าเรารู้มาหมดแล้วทุกอย่างมนุษยชาติรู้หมดทุกอย่างคือไม่เผื่อใจไว้เลยนะว่าเอ้ยไอ้สิ่งที่เราไม่รู้นี่อาจจะมีมากกว่าสิ่งที่เรารู้ก็ได้นะไอ้คนที่คิดแบบนักวิทยาศาสตร์นี่มันเรียกเป็นพวกที่เรียกว่าไม่มีสัจจานุรักษ์คือไม่เผื่อใจไว้ว่าสิ่งที่เรารู้นี่มันเป็นแค่ส่วนเสี้ยวของความจริงหลังจากที่ไอน์สไตน์มานี่ก็นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็ยอมแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราไม่รู้มีมากมายผ่านมา100ปีนี่ปรากฏว่าเราพบว่าเราไม่รู้มากกว่าที่เรารู้คนโง่นี่มาเกลียดตัวเองรู้หมดไอ้คนฉลาดนี่จะพบว่าตัวเองไม่รู้มากกว่าที่ตัวเองรู้แล้วดังนั้นจึงไม่ฟันธงอะไรง่ายๆคนโง่นี่เขาหรือคนที่ไม่ฉลาดก็จะเชื่อที่ตัวเองรู้หมดเพราะนั้นจึงฟันธงได้ง่ายแต่ถ้าคนที่ฉลาดเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาไม่รู้นี่มีเยอะสิ่งที่เขารู้นี่มีแค่นิดหน่อยจึงจะไม่ฟันธงได้ง่ายด้วยนี้เนี่ยเราจึงบอกว่าผู้รู้ไม่พูดผู้พูดไม่รู้อันนี้เป็นอมตะวาจามากที่ดังมากนะผู้พูดไม่รู้ผู้รู้ไม่พูดที่ไม่พูดมันก็ไม่ฟันธงนะเพราะว่ารู้ว่าความจริงนี่มันซับซ้อนกว่าสิ่งที่ตัวเองรู้มากเมื่อเรานี่อหังการมากนะเมื่อสัก50ปีก่อนก็มีนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากเชื่อว่าต่อไปนี้โรคติดเชื้อทั้งหลายจะต่อไปต่ออีกไม่นานคนจะไม่ตายเพราะโรคติดเชื้อเพราะว่าปราบปรามจัดการได้หมดเพี้ยนพูดถึงขนาดนั้นว่าจะไม่มีใครตายเพราะโรคติดเชื้อเพราะเราจะปราบมันได้หมดตอนนี้นักวิทยาศาสตร์มีใครกล้าพูดแบบนี้แล้วเพราะแม้แต่โรคง่ายๆโรควัณโรคหรือว่าวัณโรคหรือว่าโรคแบบมาลาเรียก็มีปัญญาจะปราบมันให้เฮียนได้เพราะว่ามันพาเราอยู่ตลอดเวลาก็ช่วงเวลาเดียวกันน่ะ50กว่าปีที่แล้วก็มีคนพูดว่าต่อไปศาสนาจะหมดเพราะคนจะละทิ้งศาสนาหันมาเพราะคนจะมีเหตุมีผลมากขึ้นจะไม่หลงงมงายในศาสนาทีนี้ก็ไม่พูดกันละไอ้ที่พูดก็ไม่รู้หรือรู้ไม่ทั่วแต่ไปยึดมั่นถือมาว่าไอ้กูรู้ก็เลยพูดออกไปอย่างนั้นการที่เราจะลดความยึดมั่นถือมั่นได้นี่เรื่องของการ ผื่อใจนี่สำคัญมากนะถ้าเราเผื่อใจไว้ว่าสิ่งที่เรารู้นั้นสิ่งที่เราคิดนั้นอาจจะไม่ทั่วถึงอาจจะถูกแต่มันถูกไม่หมดหรือถึงจะถูกไอ้คนที่คิดไม่เหมือนเรามองไม่เหมือนเราก็อาจจะถูกก็ได้เพราะมองคนละแง่เหมือนกับตาบอดคำช้างอันหนึ่งที่ช่วยทำให้เราลดความยึดมั่นถือมั่นได้นะก็คือเวลาเจอความคิดที่ต่างจากเราหรือเจอความวิพากษ์วิจารณ์แล้วเกิดความไม่พอใจไอ้ความไม่พอใจก็เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละแต่ถ้าเราเฉลียวใจก็จะพบว่าโอ้เนี่ยเรามีอุปทานแล้วเวลาเจอคำวิจารณ์มีคนวิจารณ์ความคิดความเห็นของเราแล้วเราโกรธเนี่ยยิ่งโกรธมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าเรามีอุปทานมากเท่านั้นอันนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าเราต้องเผาแล้วนะเราต้องยึดมั่นถือมั่นให้น้อยลงไอ้ความโกรธความไม่พอใจที่ถูกวิจารณ์ไอ้ที่ความเห็นของเราถูกวิจารณ์นี่ต่อไปก็เป็นข้อดีนะมันทำให้เรารู้ว่าเรามีความยึดมั่นถือมั่นมากก็ทำให้เราได้สติแต่คนส่วนใหญ่ไม่มองแบบนี้นะไม่กลับมามองตัวเองกลับไปโกรธคนอื่นมากขึ้นส่งจิตออกนอกไปยังคนที่ตำหนิต่อว่าวิจารณ์ความคิดของเราถ้าเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะต้องกลับมาดูใจว่าไอ้ที่เราโกรธที่โกรธไม่ใช่เพราะเขาว่าแต่ที่โกรธเพราะเรายึดมั่นถือมั่นต่างหากคนชาวเพราะว่าที่กลัวเพราะเราความยึดมั่นถือมั่นก็ต้องจัดการไม่ใช่ไปปิดปากแต่ลดความยึดมั่นถือมั่นในใจแล้วก็เป็นประโยชน์เอาแค่นี้แล้วกันพูดไม่ฟังไม่รู้เรื่องแล้ว